کدام جلوه که در سرو سرفراز تو نیست؟ کدام فتنه که در جلوه های ناز تو نیست؟ مکن به خاک درش ای رقیب عرض نیاز، که نازنین مرا حاجت نیاز تو نیست. دلا به شام فراق از بلای حشر مپرس، که روز کوته او چون شب دراز تو نیست. ز سجده پیش رخش منع ما مکن زاهد، نیاز اهل محبت کم از نیاز تو نیست. Thank you. تو ز عشق بی نیاز است، هجران تو آرزو گداز است، می آرد از آن سر جهان غم، دست شب مهنتم دراز است. فریاد، فریاد که در دل تو فریاد تأثیر نمی کند، فغان هم خارم ز گلی به پاست کزوی گلچین محروم و باغبان هم. Thank you. دیوانه من بندش منه در خانه من. سرگرم های و هوی خود میماند امشب این مایه شور و شر مستانه من. در خلوت شبهای خاموشی که دارم جز غم نکوبد حلقه بر کاشانه من. اندوه من یاد تو جوشد، وای از تو وای از ساغر رندانه من. ما را پری افسون غمها می فریبد، پایان ندارد لاجرم افسانه من. در حلقه ما دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شاعر سخن تا دل شعر سخن سلسله موی تو بود اما عزیز من جانم مژگان تو در خون می شکن باز مشتاق کمان خانه ابروون به تو بود یا عالم شور و شرت خبر هیچ نداشت جاد عالم از شور و شرت خبر هیچ نداشت جاد Thank you. عالم از شور شره است، خبر هیچ ندارد جان. فتنه انگیز جهان، غمزه جادوی تو جای من سرگشت همان، من سرگشت همان، حال سلامت بودم. من سرگشته همه اهل سلامت بودم، دام راهم شکنه، دام راهم شکن طره هندوی تو بود جانم امید من جانم آر ای امید من تو که بر تربت حافظ بگذر که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود امان جان امیدم جان جان عزیز من امان دوست حلقه بر در میزنم باز دل در سینم پر میزنم آهی از دامو نل پر میکشد جا اشکی از مژگان تر سر میزنه جان امید من دوست دوست عزیز من جان